นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องของการปรินิพพานมีในสมัยหนึ่งที่กลางป่านอกนครเวสาลีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใดบุรุษนี้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปแล้วมีอายุได้80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีแต่ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็มิได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามคนทุพพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็ไม่ได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นในลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วลูบคลำทั่วพระวรกายของพระผู้มีพระภาคอยู่แล้วพลางกล่าวถ้อยคำนี้ขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือในบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่ผุดผ่องเสียแล้วและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์คล้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลาย ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโทษเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนดังนี้มีในอีกสมัยหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะปรินิพพานแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุกะเจลานครในแคว้นวัชชีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับนั่งในที่กลางแจ้งพระผู้มีพระภาคได้ทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งอยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็บริษัทของเหล่านี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมกขลานะยังไม่ปรินิพพานสารีบุตรและโมกขลานะอยู่ในทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้นภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็มีคู่สาวกอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมกขลานะของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดจะมีในอนาคตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็จะมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมกขลานะของเราภิกษุทั้งหลายเป็นความอัศจรรย์ของสาวกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายจะกระทำตามคำสอนและกระทำตามโอวาทของพระศาสดาและจะเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและความสรรเสริญของบริษัทสี่เป็นความอัศจรรย์ของตถาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาเลยของตถาคตคือเมื่อคู่สาวกแม้เห็นป่านนี้ปรินิพพานแล้วความโศกหรือความร่ำไรก็ไม่ได้มีแก่พระตถาคตเพราะเหตุว่าบุคคลจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนคือสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกดับเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึ่งทำลายลงฉันใดก็เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรและโมกขลานะปรินิพพานแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันประเหตุนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนเล่าว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกดับเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนี้นั้น ยาชีพหายเลยดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณแคว้นสักกะได้ตรัสกับจุนทะสามเณรอย่างนี้ว่าจุนทะในบัดนี้เราเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะอันหนึ่งธรรมะเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบระงับชื่อว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในพระสัทธรรมพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของหงายคือเข้าใจได้ทันทีทำให้เป็นบทสงเคราะห์ทำให้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสืบไปได้แล้วจุนทะในบัดนี้เราเป็นศาสดาที่แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานมีวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลำดับชุนทะก็ในบัดนี้ภิกษุผู้เถระผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจได้เป็นผู้แกล้าลุทำเป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้วสามารถจะบอกสอนสัตธรรมสามารถข่มขี่ถ้อยคำอันเป็นข้าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้จุนทะในบัดนี้ภิกษุผู้ปรุนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัดนี้ภิกษุณีผู้เป็นเถระผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้อุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นกฤหัสถ์นุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์และผู้เป็นคฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราก็ยังมีอยู่คือในบัดนี้พรหมจรรย์คือศาสนาของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นป่อเปื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสืบไปได้แล้วอานนท์มาเถิดเราจะไปสู่บ้านเวรุวคามในที่นั้นได้จำพรรษาที่บ้านเวรุวคามนี้ในพรรษาสุดท้ายนั้นทรงประชวรหนักแต่มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาไว้ได้ครั้นหายจากอาการป่วยแล้วพระอานนท์ยังให้ทูลตรัสสอนเรื่องสำคัญสำคัญอีกในที่นั้นได้ตรัสกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะเราได้แสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่น นอกจากที่แสดงแล้วไม่มีกำมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแก่ตถาคตเลยอานนท์ในบัดนี้เราเป็นผู้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยนานโดยลำดับวัยของเราเป็นมาได้80ปีแล้วอานนท์กายของตถาคตคร่ำคร่าแล้วเปรียบเหมือนเกวียนคร่ำคร่าที่เขาซ่อมแซมปะทะปะทังไว้ด้วยไม้ไผ่และในที่นั้นได้เสด็จไปสู่ป่าวาละเจดีเมืองไวสาลีได้ตรัสกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าอานนท์มาเถิดเธอจงถือผ้าปูนั่งไปเราจะไปสู่ป่าวาละเจดีเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันนี้ในที่นั้นมารผู้ใจบาปได้เข้ามาหาพระผู้มีพระภาคและได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเสียเถิดบัดนี้ถึงเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ในการก่อนว่าจะยังไม่ปรินิพพานจนกว่าพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะมีพร้อมมูลจนกว่าพรหมจรรย์คือศาสนาจะมั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกาศได้ด้วยดีสืบไปก็ในบัดนี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคมั่งคั่งแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานเถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบไปว่ามารผู้ใจบาปเธอไม่ต้องขวนขวายหรอกไม่นานเลยตถาคตจะปรินิพพานอีก3เดือนจากนี้ตถาคตจะปรินิพพานและได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านพระอานนท์ฟังว่าอานนท์ในบัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแล้วณป่าวาละเจดีย์แห่งนี้ในการใดที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารในการนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนอานนท์อย่าเลยเธออย่าวิงวอนตถาคตเลยนี่ไม่ใช่เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้วอานนท์ตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าก็ที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์สิ่งใดที่ตถาคตพ้นแล้วคลายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดคืนแล้วสิ่งนั้นคืออายุสังขารที่ตถาคตปลงลงแล้วตถาคตกล่าวว่าจะตายตัวแล้วว่าจะมีการปรินิพพานในไม่ช้าตถาคตจะปรินิพพานต่อครบ3เดือนจากนี้การที่จะคืนคำนั้นแม้พระเหตุจะต้องเสียชีวิตก็ไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เลยภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมะเหล่านั้นพวกเธอจงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงเจริญกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นคือสติปัฏฐาน4สมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายการปรินิพพานของตถาคตจะมีในการไม่นานเลยตถาคตจะปรินิพพานโดยการล่วงไป3เดือนจากนี้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไปแล้วพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ดังนี้อานนท์การเห็นเมืองไวสาลีของตถาคตครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ใดในธรรมวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาหรือรับฟังมาจากหมู่หรือคณะพระเถระผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยในอาวาสโน้นๆพวกเธออย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านจงกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปสอบสวนในพระสูตรนำไปเทียบเคียงในพระวินัยถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนบุคคลผู้นั้นจำมาผิดพวกเธอพึงละทิ้งคำเหล่านั้นเสียแต่ถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วเธอผู้นั้นจำมาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาคำเหล่านั้นไว้และในครั้งนั้นก็ได้เสด็จไปโดยลำดับสู่เมืองปาวาประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรได้รับภัตตาหารมื้อสุดท้ายจากเขาได้ตรัสกับนายจุนทะอย่างนี้ว่าจุนทะสุกรามัตวะที่จัดไว้นี้เธอจงนำมาเลี้ยงเรา อาหารและโภชนะอย่างอื่นที่ตกแต่งไว้จงนำไปเลี้ยงหมู่ภิกษุเถิดจุนทะสุกรามัตวะที่เหลือนี้เธอจงฝังเสียในบ่อเราไม่มองเห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่บริโภคแล้วจะให้ย่อยได้นอกจากตถาคตและจากนั้นก็เกิดอาการประชวนด้วยโรคลงโลหิตได้เสด็จไปยังเมืองกุสินาราในระหว่างทางได้ส่งแวะพักนั่งณร่มไม้แห่งหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงปูผ้าสังคติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักเราจะนั่งพักในที่นั้นท่านพระอานนท์ได้สังเกตเห็นชวีวันของพระผู้มีพระภาคผ่องใสยิ่งนักจึงได้ทูลถามได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ในที่นั้นว่าอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีวันผุดผ่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนนท์การปรินิพพานของตถาคตจะมีในระหว่างต้นสาละคู่ในสวนป่าสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราในตอนปัจฉิมยามของคืนนี้ในที่นั้นได้ทรงเสด็จข้ามแม่น้ำกะกุทานทีทรงน้ำครั้งสุดท้ายที่แม่น้ำนั้นแล้วเสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกะกุทานทีได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ปรารภนายจุนทะอย่างนี้ว่าอานนท์คงจะมีใครทำความเดือดร้อนให้แก่นายจุนทะกัมมารบุตรโดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายซึ่งหาได้ยากนั้นไม่เป็นลาภเสียแล้วดังนี้อานนท์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าอาหารบิณฑบาตครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ถวายนั้นเป็นความดีแล้วเป็นลาภของท่านแล้วเพราะเราได้ฟังมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอาหารบิณฑบาตสองครั้งที่มีผลเสมอกันมีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆคือบิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้อย่างหนึ่งและที่เสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนี้อย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่และได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวรเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะอานนท์มาเถิดเราจะไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีไปยังสวนป่าสาละอันเป็นที่แวะพักของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินาราก็เมื่อเสด็จถึงในที่นั้นแล้วได้ตรัสให้ท่านพระอานนท์ตั้งเตียงปรินิพพานอานนท์เธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาลาคู่มีศีรษะต่างทิศเหนือเราลำบากกายนักเราจะนอนครั้นประทับสีหาสายาด้วยความคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีอัศจรรย์คือดอกสาละผลิผิดฤดูโปรยลงบนพระสรีระของทิพย์คือดอกมณฑารพจุนไม้ฉันหอมและดนตรีได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอานนท์การบูชาเหล่านี้หาได้ชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดประเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อานนท์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนคือตั้งหน้าปฏิบัติเถิดจงมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอานนท์เธออย่ากล่าวว่ากุสินารานี้เป็นเมืองน้อยเมืองดอนหรือกิ่งเมืองเลยก็ครั้งก่อนพระราชาพระนามว่ามหาสุทัตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชามีอาณาเขตจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทมั่นคงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการก็เมืองกุสินารานี้แหละเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัตในครั้งนั้นชื่อว่ากุสาวดียาวทางตะวันออกตะวันตก12โยชน์กว้างทางทิศเหนือใต้7โยชน์เกลื่อนกลนไปด้วยมนุษย์อานนท์เธอจงดูเถิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นอานนท์เรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเราเขาฝังสรีระของเราไว้ณที่นี้การทอดทิ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของเราในชาติที่เป็นพระราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิอานนท์เธอจงเข้าไปเมืองกุสินาราบอกแก่มลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองกุสินาราว่าในยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันนี้การปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าจะได้มีขอเชิญท่านทั้งหลายรีบไปขออย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังว่าการปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าได้มีแล้วในเขตคามของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขดังนี้อานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้พวกเธออย่าคิดดังนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราและในการอันเป็นเวลาจะปรินิพพานนั้นได้ตรัสให้โอวาทนี้ไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอันใหญ่หลวงเกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะพึงกลัวทั้งกล่องทิพย์ก็ได้บรรลือขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วเท้าสามมดีพรหมได้กล่าวคาถานี้พร้อมกับการเป็นที่ปรินิพพานว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบมิได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพระญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้ยังปรินิพพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ของถวยเทพทั้งหลายได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้มีแล้วแด่พระผู้มีพระภาคผู้มีจิตตั้งมั่นคงที่พระผู้มีพระภาคมีจักษุไม่ทรงหวั่นไหวทรงปรารภสันติปรินิพพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถานี้พร้อมกับการเป็นที่ปรินิพพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพพานแล้วความสยดสยองและความชูชันแห่งโลมชาติได้มีแล้วในการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดยังมีราคะไม่ไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเท้าอันตัดขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดมีราคะไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็ที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้นสัตว์จะได้มาแต่ที่ไหนเล่าดังนี้เรื่องของการปรินิพพาน ฟังธรรมกัมพุทธะ